Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 31 sierpnia, jest 17. Serwis informacyjny Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rośnie zagrożenie powodziowe w Małopolsce i na Śląsku. Obowiązują najwyższe alerty przed ulewami. Kolejni Afgańczycy z ośrodka dla uchodźców zatruli się grzybami. Do szpitala trafiło 4 mężczyzn. Do 22 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie zbadania zgodności z konstytucją zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. W Małopolsce i na Śląsku wzrasta zagrożenie powodziowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla południowych powiatów tych województw najwyższy stopień ostrzeżenia przed intensywnym, ulewnym deszczem. Oznacza to, że wezbrane rzeki mogą wystąpić z brzegów. Intensywne opady deszczu cały czas przechodzą i będą przechodzić na obszarze od Cieszyna po Nowy Sącz. Niemal połowa wodowskazów na małopolskich rzekach wskazuje stany ostrzegawcze i alarmowe, mówi Anna Paździo, rzeczniczka wojewody małopolskiego. Eskalacja tego zjawiska, tego frontu będzie miała miejsce w najbliższą noc, z wtorku na środę i wtedy zakładamy, że właśnie ta sytuacja może jeszcze przybrać na sile. Dlatego strażacy na wezbranych rzekach umacniają wały workami z piaskiem. Posesje zabezpieczają też mieszkańcy Łapanowa czy krakowskiego Bieżanowa, gdzie okoliczne rzeki regularnie w czasie intensywnych opadów deszczu występują z brzegów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na podpis prezydenta czeka wniosek rządu o wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. Miałby trwać 30 dni i obejmować 115 miejscowości na Podlasiu i 68 w województwie lubelskim. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że Izba zajmie się sprawą niezwłocznie, jak tylko prezydent podpisze rozporządzenie. Mogłoby to się stać w piątek lub w poniedziałek. Kolejne przypadki zatrucia grzybami wśród afgańskich uchodźców na Mazowszu. Tym razem chodzi o ośrodek w Lininie pod Górą Kalwarią. Podobnie jak w Podkowie Leśnej, grzyby były znalezione na terenie kompleksu, które znajduje się w okolicach lasu. Zatruło się 4 mężczyzn. Sami zgłosili się do lekarza, mówi rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Została im udzielona oczywiście od razu odpowiednia pomoc medyczna, ale wszystkie osoby wymagały hospitalizacji. Jedna z tych osób, jej stan już na tyle się poprawił, że na szczęście mogła wrócić do ośrodka. Z informacji przekazanych nam przez lekarzy wynika, że w przypadku 3 pozostałych osób ich stan jest również stabilny. Jak podkreślił Jakub Dudziak, wszyscy przebywający w ośrodkach mają zapewnione wyżywienie. We wszystkich ośrodkach oczywiście nie brakuje pożywienia. Wszyscy cudzoziemcy otrzymują odpowiednie posiłki. Mają zapewnione 3 posiłki dziennie, wieloskładnikowe, składające się z różnych produktów, nabiału, mięs, warzyw, owoców. Posiłki są oczywiście zgodne z normami kulturowymi, religijnymi. Wcześniej 3 dzieci, które zatruły się grzybami w ośrodku uchodźczym w Podkowie Leśnej, trafiło do Centrum Zdrowia Dziecka. 2 chłopców jest w bardzo ciężkim stanie. Dziś prowadzona jest operacja przeszczepu wątroby u 6-latka. Trwają obchody 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że uczestnicy tamtych wydarzeń wiedzieli, że warto wierzyć w wolność i o nią walczyć. Podkreślił, że droga Polski do Solidarności, a następnie niepodległości była długa i trudna. Ta solidarność, która była przez wielu mieszkańców miast, inteligencji, później w sposób praktyczny realizowana na rzecz szykanowanych robotników Płocka, Ursusa, Radomia i dziesiątek innych miast, w których były protesty w 76 roku. I oczywiście kamieniem milowym na drodze do Solidarności była wspaniała pielgrzymka Jana Pawła II do swojej ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Podczas obchodów wręczono także odznaczenia państwowe oraz krzyże wolności i solidarności. Do 22 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą wniosku premiera w sprawie zbadania zgodności z konstytucją zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Przerwa została ogłoszona, ponieważ przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Stanisława Piotrowicza. Jak mówiła przewodnicząca składu Julia Przyłębska, przerwa jest konieczna, ponieważ Trybunał musi rozpoznać prawidłowo złożony wniosek. Mój apel do uczestników postępowania o traktowanie organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, z pełną powagą i składanie wniosków formalnych w takim terminie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł te wnioski rozpoznać w odpowiednim czasie, aby nie w tym momencie nie przerywać niepotrzebnie postępowania. Premier złożył wniosek po marcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł wówczas, że Krajowa Rada Sądownictwa po kolejnych nowelizacjach nie daje gwarancji bezstronnego wskazywania kandydatów na sędziów, których potem ma powołać prezydent. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki. Krzysztof Łaniewski. Uwaga, kibice siatkówki. Nasze panie grają dziś w Plovdiv w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Rywalkami Polek obecne wicemistrzynie kontynentu Turczynki. Oczywiście ich akcje stoją wyżej, ale nasza atakująca Malwina Smarzek-Godek przebiera nogami na wieczorne spotkanie. Ja się tego meczu nie mogę doczekać, bo tyle razy już z nimi grałyśmy i byłyśmy gdzieś tam na styku i dobrze grałyśmy, ale brakowało tej kropki nad i. Szczególnie tam gdzieś leży w głowie Apeldoorn i te kwalifikacje, więc ja tego meczu się naprawdę nie mogę doczekać. Mecz Polska-Turcja o 19.30. Po siatkówce piłka i zgrupowanie naszej kadry przed meczami w eliminacjach mundialu. Paulo Sousa posiwiał chyba już do reszty na wieści o kolejnych kłopotach z powołanymi zawodnikami. Na szczęście uraz Grzegorza Krychowiaka okazał się nie być poważnym i pomocnik FK Krasnodar może normalnie trenować. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski podchodzi do absencji kilku kadrowiczów ze sporym spokojem. Pod tym względem ja tutaj się nie obawiam. Mamy też na tyle doświadczonych zawodników, którzy już w tej kadrze są, młodzi, którzy nie boją się brać tej odpowiedzialności, nie boją brać ciężaru gry na plecy i też być coraz częściej wiodącymi postaciami, więc są takie momenty w życiu, czasami ten timing może spowodować sytuację, że jeden czy dwóch zawodników, którzy gdzieś wcześniej byli, można powiedzieć, za plecami innych, nagle wejdą przed nimi i pokażą się z super strony i pokażą te swoje najlepsze umiejętności. Nic dodać, nic ująć. Przypominamy, pojutrze gramy z Albanią w Warszawie. Potem w niedzielę na wyjeździe z San Marino i wreszcie w następną środę znów w Warszawie z Anglią. W sprawach tenisowych Magda Linette niestety odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. W trzech setach uległa amerykańskiej nastolatce Cori Gauff, notowanej wyżej od naszej rakiety numer 2. Nasza druga rakieta u panów też już poza turniejem. Kamil Majszak w czterech setach uległ Finowi Emilowi Rusuwuriemu. Na zakończenie sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się w Tokio na Igrzyskach Paraolimpijskich. Po srebrze Lucyny Kornobys w pchnięciu kulą w pozycji siedzącej i brązie Renaty Kałuży w wyścigu na czas handbajków, czyli rowerów napędzanych ręcznie, które ucieszyły nas rano, w następnych dzisiejszych startach nie było już medali, ale tuż za podium uplasowali się Łukasz Mamczarz w skoku wzwyż, Alicja Jeromin w biegu na 100 metrów, Rafał Wilk w handbajkach oraz kolarski tandem Dominika Putyra, Ewa Bańkowska także w wyścigu na czas. Najbliżej miejsca na podium była Jeromin, której do brązowego medalu zabrakło 0,01 sekundy. Po prostu zostałam w bloku na starcie. Strasznie. Nie wiem, coś mnie musiało rozproszyć. W ogóle nie skupiam się na tym starcie. Za bardzo chciałam chyba być już na mecie. Cieszyć się z medalu. No zabrakło 0,01. Polacy mają więc 15 medali, 3 złote, 4 srebrne i 8 brązowych. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Serwisowo słyszymy się znów za 2 godziny wcześniej, przed 18 w magazynie US Open. Podsumujemy dotychczasowe występy Polaków i zapowiemy mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza. A teraz jeszcze spoglądamy w niebo. Tam sytuacja niezbyt ciekawa. Dużo chmur nad Polską i leje. Wieczorem zachmurzenie duże i całkowite. Większe przejaśnienia tylko na wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 18 stopni. Na wschodzie do 19, a na północnym zachodzie nawet do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną wśród nagród. 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Myśmy wojnę, kampanię wrześniową nie tyle przegrali, to żeśmy po prostu ją w czasie przenieśli na inne fronty. Łupnia to dostały Francuzy, wielka armia schowana za linią Maginota. Myśmy nie dostali Łupnia od Niemców, tylko trzeba pamiętać, że 17 września, kiedy najechali na Sowieci, Niemcy zajmowały mniej niż 25% powierzchni ówczesnej Polski. I gdyby nie najazd Armii Czerwonej od wschodu, to wojna by kompletnie inaczej wyglądała. To jeszcze raz ja, facet, który popełnił nie tak mówiąc o Łupniu 1 września. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę z bohaterskiej kampanii wrześniowej. Kilku członków mojej rodziny dostało się do niewoli, brało aktywny udział. Ja po prostu przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale efekt jest taki, jak widać, niestety. No proszę, no i kulturalnie i rzeczowo, jak na słuchaczy Trójki przystało. 2 dwójki, 7 trójek do Państwa dyspozycji. 11 minut po godzinie 17. Olga Szućko, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Można też pisać zd3@polskieradio.pl. Na razie w sprawie zaproszeń na festiwal w Opolu na sobotę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halsey. 17 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, od 12 września przez tydzień na trzech krakowskich boiskach zaczną się rozgrywki Mistrzostw Europy w amp futbolu. Dziś odbyła się konferencja w tej sprawie. Wystąpi 14 drużyn, w tym oczywiście nasi Polacy, którzy na poprzednich mistrzostwach zdobyli brązowy medal. Hasłem polskiej drużyny zawodników, którzy grają o kulach i mają tylko jedną nogę, jest przewrotne: jedną nogą w finale. Kapitan reprezentacji Polski Przemysław Świercz mówił Trójce, jakie emocje towarzyszą zawodnikom na boisku przy tej imprezie. To jest wachlarz emocji, to jest ogromne przeżycie dla mnie, ogromna też taka radość, takie poczucie tych naszych właśnie marzeń, o których tutaj rozmawialiśmy, że to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, bo przecież jeszcze jak miałem te dwie nogi, byłem takim małym brzdącem i oglądałem mecze reprezentacji, no to marzyłem o tym, żeby kiedyś móc zagrać z orzełkiem na piersi. Jako dwunożny się nie udało, udało się jedną nogą. Ogromna duma, ogromna radość, odpowiedzialność. I też takie poczucie, że robisz coś ważnego dla siebie i dla kibiców. I też taka odpowiedzialność za drużynę, no bo przyjeżdżasz tutaj i walczysz. Żeby dać jak najwięcej dla drużyny, no to ty musisz być w jak najwyższej formie. Dlatego mówię, że to jest taki wachlarz emocji, bo jest i radość, jest i smutek, jest i powaga, i koncentracja, i odpowiedzialność, i taka pełna paleta tego wszystkiego, co w człowieku jest. Kto będzie najpoważniejszym rywalem dla was? My sami. Sami dla siebie jesteśmy największym rywalem. To też wspomniałem już wcześniej. To nie ma znaczenia, kto stoi po drugiej stronie boiska. Naprawdę, w sporcie największą rywalizację, jaką podejmujesz z samym sobą. Najgroźniejszą reprezentacją wydają się być Turcy, którzy mają bardzo mocny skład. Mistrzostwa można będzie oglądać na antenie TVP Sport i bezpłatnie na stadionach piłkarskich w Krakowie, na stadionie Krakowi, na stadionie Garbarni i Prądniczanki. Relację przygotował Marek Zalewski.

Formacja The Verve. Pomału zbliżamy się do 17.30, ale zanim się zbliżymy, to jeszcze muzyka od ucha do ucha, czyli muzyczny weekend w Trójce. Znów przyda się nasz adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Tym razem mam zaproszenie na Carbon Silesia Festival. To jest nowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski, w którym najlepsza muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią. O niej za chwilę. W piątek i sobotę muzyka progresywna, muzyka elektroniczna, w sumie 30 artystów na trzech scenach, a wszystko w wyjątkowej scenografii wykorzystującej wyjątkową przestrzeń starej kopalni, sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Rzecz się rozgrywa. No niesamowite okoliczności. Mam dwuosobowe zaproszenie na Carbon Silesia Festival. Jeśli mają Państwo ochotę, to tradycyjnie znak sygnał proszę dać mailem, proszę w treści napisać, dlaczego to właśnie Państwu należy się to zaproszenie, dlaczego je chcecie, a w tytule maila proszę wpisać Carbon, albo może pełną nazwę Carbon Silesia Festival, zd3@polskieradio.pl. No to teraz jeszcze rzut oka na niebo. W dalszym ciągu sucho nad Warszawą i tak nawet momentami w miarę słonecznie, ale wieczorem zachmurzenie duże i całkowite przewidują synoptycy. Większe przejaśnienia na wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. I tylko tam. Jeśli chodzi o całą resztę Polski, to opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum, na południu zwłaszcza będzie padać. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 stopni do 18, na wschodzie do 19, a na północnym zachodzie najcieplej, bo do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. 17.30 minęła, zatem czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. O 5,4% wzrosły w sierpniu według wstępnych szacunków ceny towarów i usług. To oznacza, że mamy inflację najwyższą od 20 lat. Przyspieszył m.in. wzrost cen żywności, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodatkowe 0,1 punkta dołożyła również podwyżka cen gazu. Kolejne miesiące przyniosą małe zmiany CPI. Spadek nastąpi prawdopodobnie dopiero w zimę. GUS poinformował też o rekordowym wzroście PKB. W drugim kwartale wyniósł on 11,1%, a my do tego tematu wrócimy za chwilę. Główny Inspektorat Pracy podsumował akcję kontroli małych placów budów. Najwięcej nieprawidłowości inspektorzy stwierdzili przy pracach na wysokości, gdzie brakowało zabezpieczenia przed możliwym upadkiem. Jutro początek nowego roku szkolnego, a tymczasem zaległe zobowiązania finansowe wobec szkół wynoszą już 17 milionów złotych. Te pieniądze mogłyby trafić na zakup komputerów, remonty czy wyposażenie pracowni naukowych, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. W ostatnich latach całkowite zadłużenie wobec edukacji wahało się na poziomie od 15 do 18 milionów złotych. Przed pojawieniem się koronawirusa utrzymywało się w tej dolnej granicy. W pierwszym roku pandemii zaległości znacznie jednak przybyło, podobnie jak dłużników. Po przeszło roku nastąpiła lekka poprawa i od czerwca bieżącego roku dłużnicy znowu zaczęli regulować zobowiązania finansowe. Waluty dziś tańsze. Dolar kosztuje 3 zł 82 grosze, euro 4,52, a frank szwajcarski 4 zł i 19 groszy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz naszym gościem jest Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Witam serdecznie. GUS podał dziś, że PKB w drugim kwartale wzrósł o 11,1%, czyli troszkę więcej niż wynikało to z wstępnych szacunków. Ale to, że wzrost jest duży, to wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się. Tylko, że dzisiaj już też dowiedzieliśmy się, co przyczynia się do tego wzrostu i co to jest? Konsumpcja, inwestycje, handel zagraniczny? Ten wzrost oparty jest przede wszystkim na bardzo silnym wzroście konsumpcji, co oczywiście oznacza po prostu odreagowanie dużych problemów, jakie mieliśmy w związku z pandemią rok temu. Natomiast też taki słodko-gorzki jest wynik inwestycji, no bo wszyscy oczekiwaliśmy tego, że inwestycje odbiją. Rzeczywiście mamy wzrost około 5% inwestycji, natomiast no, były dane, które wskazywały, że to może być szybsze. Także dobrze, że inwestycje odbijają, aczkolwiek byłoby lepiej, wszyscy bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdyby odbijały szybciej. A czego spodziewa się pan w kolejnych kwartałach? Czy właśnie szybszego odbicia inwestycji chociażby? Tak, zdecydowanie. Dane wskazują i też rozmowy z przedsiębiorcami, że przedsiębiorcy wracają do inwestycji, także to powinno pojawić się zdecydowanie niedługo w danych. Już jest dobrze, ale naprawdę wszyscy myśleli, że mogą być lepiej. Mamy nadzieję, że inwestycje w przyszłych kwartałach odbiją zdecydowanie. I te publiczne, i te prywatne przede wszystkim. A co jeśli chodzi o eksport, import? Tutaj cały czas sytuacja jest dobra, no polscy eksporterzy radzą sobie świetnie. Też w przypadku odbicia inwestycji może być tak, że oczywiście ten bilans handlowy może nam się pogorszyć, bo zawsze tak jest, że inwestycje powodują pogorszenie bilansu handlowego. Natomiast tutaj jakby nie ma powodu do niepokoju. GUS podał dzisiaj też wstępne dane o inflacji w sierpniu i ta wzrosła o 5,4%. Ja przypomnę, że w lipcu wzrost cen towarów i usług wyniósł 5%. Czy to pana jako ekonomistę niepokoi? Generalnie w tej chwili mamy ogólną akceptację na świecie dla podwyższonej inflacji, prawda? I ona w Polsce jest dość wysoka, to wynika z bardzo wielu czynników, z tego, że jako gospodarka bardzo szybko odbijamy i z tego, że wciąż mamy pozostałości wzrostu cen administrowanych, ale także odbijają ceny żywności, to są wyższe niż się wszyscy spodziewali. To już jest efekt globalny, to jest efekt też drogiej ropy, to jest efekt zatrzymania łańcuchów dostaw w bardzo wielu miejscach. Także tutaj mamy bardzo wiele czynników, które powodują, że inflacja rośnie i oczywiście z jednej strony jest to niepokojące, bo inflacja inflacja sama w sobie nie jest zjawiskiem pozytywnym. Natomiast z drugiej strony wszyscy tego spodziewamy i według mnie ta akceptacja podwyższonej inflacji jako kosztu odbicia gospodarczego po pandemii będzie powszechna i w Polsce też mamy z tym do czynienia. To nie jest żadna specyficzna polska cecha. Czy w takim razie pana zdaniem Rada Polityki Pieniężnej podejmie w najbliższym czasie jakieś kroki, bo zarówno władze monetarne Węgier, jak i Czech podwyższyły już stopy procentowe właśnie po to, żeby walczyć z wysoką inflacją. Nie chciałbym być w skórze Rady Polityki Pieniężnej, bo to są trudne decyzje. Banki centralne, największy gospodarek, czy amerykańskiej, czy europejski, wciąż są bardzo gołębie. Rzeczywiście te podwyżki stóp w regionie ostatnio się wydarzały. Od jakiegoś czasu sygnały z Rady płynące sugerują, że te podwyżki większe lub mniejsze w najbliższym czasie nastąpią, czy pod koniec tego roku, czy później. To też by zależało pewnie bardzo wiele od sytuacji pandemicznej, o czym zresztą bardzo wiele w komunikatach Rady jest mowa. Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. No tak. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Za 20,5 minuty, godzina 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, Rada Ministrów wystąpiła dziś do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma on obowiązywać przez 30 dni w takim pasie przygranicznym o szerokości kilku kilometrów. Ma objąć m.in. 183 miejscowości, 115 na Podlasiu, 68 na Lubelszczyźnie. Zakończyło się chwilę temu temu spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak, po czym panowie wyszli do dziennikarzy. Co mówili o tym Michał Fedusio, który jest na miejscu? Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent wraz z ministrem obrony rozmawiali na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To także w kontekście bieżącej sytuacji w Afganistanie. Rozmawiano również o manewrach Zapad, które głównie na terenie Białorusi mają rozpocząć się we wrześniu. Szerzej omawiana była podczas konferencji prasowej sytuacja związana właśnie z tą decyzją Rady Ministrów przedpołudniową dotyczącą ewentualnego wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie pasa przygranicznego wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. To rozporządzenie prezydenta, o ile się ono pojawi, oczywiście nie będzie oznaczać od razu, że te przepisy od razu wejdą w życie. Te musi zatwierdzić jeszcze Sejm, a więc na początku września prawdopodobnie będzie nas czekać jeszcze dodatkowe posiedzenie Izby. Mówił także o tym prezydent Andrzej Dudy podczas tego zakończonego kilka chwil temu wystąpienia. Zapowiedział, że jego decyzja w sprawie ewentualnej zgody na wprowadzenie stanu wyjątkowego jest kwestią najbliższych dni. Inicjatywy ze strony rządowej, których Państwo słyszeliście ostatnio, są przeze mnie w tej chwili bardzo poważnie rozważane. Analizujemy w szczegółach uchwałę, którą przyjęła Rada Ministrów. Mam nadzieję, że kiedy przeze mnie już w tej materii decyzja zostanie podjęta, to również i spotka się ona z przychylnością polskiego Sejmu. Mam nadzieję, że zaaprobują ją także i przedstawiciele opozycji. Procedury związane ze stanem wyjątkowym są ściśle określone w Konstytucji, w stosownych ustawach czy rozporządzeniach. Właśnie ustawa zasadnicza wskazuje, że to prezydent decyduje o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na wniosek rządu, ale przy akceptacji Sejmu. Stan wyjątkowy nie może obowiązywać dłużej niż 90 dni. Tak jak wspomnieliśmy, w tym wypadku mówimy o 30 dniach i przepisy pozwalają jeszcze na jednokrotne wydłużenie obowiązywania tego stanu w miejscach ogłoszenia przy ponownej zgodzie posłów. Rozporządzenie o ogłoszeniu stanu wyjątkowego prezydent musi zaprezentować w ciągu 48 godzin na obradach Sejmu. Posłowie muszą uchwalić go ustawową większością głosów. W tym tygodniu czeka nas zatem zarówno ta decyzja prezydenta, jak i prawdopodobnie to posiedzenie dodatkowe Sejmu. Jeszcze słów kilka, z czym wiązałoby się to wprowadzenie stanu wyjątkowego. Dla terenów objętych rozporządzeniem zakaz happeningów, zakaz imprez masowych. Dopuszczalne będzie też użycie oddziałów i pododdziałów wojska przez władze centralne, a na poziomie ogólnokrajowym może to oznaczać brak możliwości przeprowadzenia wyborów, referendów ogólnokrajowych, a także 3 miesiące po zakończeniu obowiązywania tego stanu nadzwyczajnego dalsze utrzymanie tych procedur. Przypomnijmy, tu chodzi o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma on obowiązywać, co też mówiliśmy, przez 30 dni w takim pasie przygranicznym. Będzie obejmował ten pas 183 miejscowości, 115 na Podlasiu, 68 na Lubelszczyźnie. Bardzo dziękuję. Michał Fedusio relacjonował wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy i ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Ladies, begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Come on, sage, and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. Just right. I can't feel a thing.

kwiat jabłoni. Zapraszamy do trójki, za 9 minut będzie 18. US Open w trójce. Pierwszy dzień US Open nie był udany dla naszych tenisistów. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnali się Magda Linet i Kamil Majchrzak. Nasz stały tenisowy ekspert Lech Sidor, podsumowując pierwszy dzień turnieju, zaczął od przybliżenia sylwetki rywalki Linet, nastoletniej Amerykanki Corey Goff. Corey Goff, 17 lat. Ja miałem okazję komentować jej pierwsze zwycięstwo w turze, kiedy miała lat 15 w australijskim Lincu. Przecieraliśmy oczy, jak 15-latka, taka chuda, szczuplutka. Ona nadal jest szczuplutka, tylko wyrosła w tym momencie. Jest dosyć wysoka, 176 bodajże. Ale tata koszykarz, mama gimnastyczka, więc ma świetne takie korzenie pomieszane z tymi genami sprawnościowymi, więc ona się porusza jak pantera. Sama o sobie mówi o tym, że jest fajterem i to widać. To nie są takie czcze zapowiedzi, czy jakieś buńczuczne opinie własne, to są fakty. Szczerze pokazała nieprawdopodobne serducho do walki, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Polka, gdzie tam kilkanaście lat różnicy między nimi jest, doświadczona, mocna fizycznie, waleczna też Magda, świetny mecz rozegrała, prowadzi 7-5, 2-0 z breakiem i jest na fali wznoszącej. Zabrakło troszeczkę takiego zdecydowania, zabrakło takiego przyciśnięcia, nawet zaryzykować, ale pokazać w tym momencie, że ona już jest blisko mety. A ona chciała ten mecz dograć po prostu, a takie sytuacje niestety w tenisie się mszczą. Tempo spadło, pojawiło się więcej gry, Amerykanka wygrała jeden ważny punkt, drugi ważny punkt, tanio sprzedała Magda skórę w którymś z breakpointów, bardzo ważnym, nie wiem czy to nie podwójny czasem się tam przytrafił i tak się wszystko zaczęło odwracać. Nie mamy Magdy Linet w turnieju singlowym, nie mamy Kamila Majchrzaka, cztery sety z Finem, który wydawało się, że jest w jego zasięgu. No, Russo Vuori, myśmy mówili o tym, że będzie ciężki mecz. Zasięgu był, bo był rankingowo stosunkowo blisko. 114 numer Polaka i chyba 76 numer Fina, więc to generalnie są, no może nie te same rewiry, ale tych kilkadziesiąt miejsc nie powinno odgrywać większej roli, jednak się okazało, że odgrywa. Bo tak jak myśmy rozmawiali w niedzielę podczas trzeciej strony medalu, serwis Fina nieprawdopodobny. To jak on wpadł w rytm, as, Majszak głowa w dół, przechodził. Pierwsze dwa sety bez historii, w drugim jak się zacięła maszynka Fina, no to Kamil przebił kilka piłek, zrobiła się jakaś walka, jakaś wymiana, jeden break. No ale potem wszystko wróciło do normy w czwartym secie i potoczyło się błyskawicznie. Także to był słaby dzień, słaby pod względem wyników, bo jednak nie przegrali wysoko, nie przegrali do jednego, do dwóch, czy 3-0 szybkie Majchrzak. Tylko... Ale nie ma ich w turnieju. No nie ma ich w turnieju. Walka była, ale wiesz, za walkę jeszcze nie płacą. Nikt o tym nie będzie niestety pamiętał. No. Zapowiadamy dzisiejsze spotkania. Dzisiaj Hubert Hurkacz i Iga Świątek. I Hubert i Iga są faworytami. Jamie Lepp, przyznam szczerze, bez bicia nie widziałem nigdy jej w akcji. Bo... Dobre sportowe nazwisko. Znaczy dobre sportowe nazwisko, ale nie z tej dziedziny, bo Sebastian Lepp, Francuz, nie wiem, czy tam są jakiekolwiek konotacje rodzinne, ale chyba nie. Nie, ile on był razy mistrzem świata? 6 razy co najmniej. Nie wiem, czy nie więcej. 6 razy był co najmniej z rzędu, nie wiadomo, czy nie dołożył jeszcze czegoś po przerwie, jak zmienił samochód. Natomiast nie widziałem jej na korcie, patrzyłem na papier, nie powinno być żadnych problemów. Genialne losowanie dla Igi na pierwszą rundę i też bardzo dobre losowanie na rundę drugą. Nie ma tam nazwisk, które mogłyby budzić jakieś lęk, jakieś obawy delikatnie. Świetnie na to, żeby się rozegrać, bo Iga gra mało. No w olimpiadzie jeden mecz, nie ma tego ogrania meczowego, tego się troszkę można było bać. Potem chyba w Cincinnati też szybka porażka? No tak, tam bardzo szybka. Jabeur. Tak, Jabeur jeszcze raz, czyli taki nieudany rewans. Mówią wszyscy druga runda, no ale wiemy, że był wolny los, więc runda pierwsza teoretycznie z gry tego ogrania meczowego nie ma, a tu się ułożyła tabelka turniejowa świetnie. Jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza, szykujemy się na pojedynek blasów, pojedynek na serwisy, na potężne forehandy. No tak pewnie będzie, bo Hubert jest o 1 cm wyższy, tam jest 197 do 196, to tak jakbyśmy trochę przenieśli się żywcem na parkiet do meczu piłki ręcznej, bo tam występują takie jednostki i to nie w liczbie pojedynczej, ale w liczbie mnogiej. Będzie mocna rąbaninka, bo Gerasimow to jest zawodnik nieznany szerszej publiczności. Gdybyśmy wyszli przez studio, zapytali kogokolwiek, no to w ogóle by nie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Natomiast to jest numer 81. Jeżeli jesteś 81 w ATP, to nie dostałeś się tam z urzędu, czy po protekcji, czy jakkolwiek to zwał inaczej, tylko po prostu sobie trzeba było na to zasłużyć. Więc myślę, że Hubert jak prawdziwy zawodowiec, bo on widać jego metamorfozę. Igrzyska były słabe, natomiast wszystkie te dobre turnieje wysokie, tysiączki i turnieje Wielkiego Szlema gra dobrze. To są widzowie przede wszystkim. To nie wyobrażam sobie US Open, ten Armstronga czy Esza bez widzów, no to by była katastrofa kompletna. To są Stany, gdzie Hubert lubi grać, gdzie mieszka. To są Stany, gdzie Hubert powtarza to wielokrotnie, nie ma problemów z wilgotnością, z temperaturą, bo przecież na Florydzie ma swoją bazę i tam się przygotowuje. Tu nie ma takich temperatur w Nowym Jorku. One co prawda wokół 30 potrafią oscylować, ale na przykład wczoraj wieczorem o godzinie 22, wyobraź sobie, było 27 stopni Celsjusza i 75% wilgotności. Ja popatrzyłem sobie na te stroje zawodniczek. One wyglądały tak, jakby wyszły spod prysznica. Nie ma się co dziwić, że te mecze są troszkę dłuższe, bo one przy każdej okazji kort opuszczają. Po jednym w setach jest przerwa, zabierają worek z zapasowych ciuchów i wracają po 10 minutach przebrane kompletnie, no bo opuszczały kort mokre, jakby wyszły z basenu. US Open w trójce. Z Lechem Sidorem rozmawiał Krzysztof Łuniewski. Mecz Igi Świątek będzie dziś trzecim na Grand Standzie. To także trzecia co do prestiżu arena na Flushing Meadows. Spotkanie Huberta drugim na korcie numer 11. Gry wystartowały o godzinie 17. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Będziemy informować o tych meczach w naszych kolejnych serwisach sportowych. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast. Światła wszystkich miast. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest cool. Żegnamy reklamy.